Im Bett, aber wenn du jetzt immer da bist, dann ist das auch întotdeauna fonemele în europene, punându-le în asterisc. Da? Sau termenii indo-europeni. Punem asteriscul și știm că este vorba de o reconstituire. Dacă găsiți așa ceva notat, trebuie să știți că vă aflați în fața unei duble posibilități. Ori e vorba cu adevărat de vocala E indo-europeană, ori e vorba de convenția despre care am vorbit săptămâna trecută, că dacă reconstituim o singură vocală pentru proto-indo-europeană, în mod convențional, această unică vocală o notăm prin E. Atunci poate avea absolut orice motiv. Da? E un pic înșelător. Adică e un E care nu e sigur că e E. Dar e cel mai convenabil să notăm așa și că dacă ține muza să pronunțăm ceva în proto-indo-european, ceea ce e cam stupid, ar trebui doar să scriem, nu să pronunțăm, putem să-i spunem tot E. E important să vă atrag atenția asupra acestei ambiguități, pentru că începeți tot mai mult să vă loviți de termenii reconstituiți, da? De asemenea, termen cu asterisc, și inevitabil întâlniți multe asemenea litere E acolo. E bine să știți că un E nu e întotdeauna un E, da? Poate fi cu totul altceva. Bun. Cum arată un E scurt în latină? În principiu se conservă, în principiu, da? Și vă dau un exemplu. Fero. Spațiului italic. inițial și în silabă inițială, un S scurt poate cunoaște modificări. De pildă, și aici o să vină mai multe serii de exemple, încerc să le restrâng, că nu sunt toate. Nu sunt toate modificările pe care le sunt pe un S scurt în silabă inițială, sunt doar câteva dintre ele. Și cu asta sunteți preveniți. Da? Considerați-vă preveniți ce se întâmplă cu un S scurt. Atunci când este urmat de o nazală velară. Urmat de o nazală velară. Se închide la I. Așa este un tingo. Tingo. Teti. Da? Tingo, căruia îi corespunde în greacă tengo, scriu. Asta e greacă, da? Tengo, tengo, ce am scris aici? Un radical. E N, dar acest N, iată, îl vedem că în greacă este o nazală velară. Și în latină îl vedem la fel de bine că este o nazală velară și îl putem experimenta. Dacă spunem TINGO, iată acea nazală, N, nu este nici labială, ca N, nu este nici dentală, ca N, ci este o nazală velară, tingo. De ce este velară? Pentru că urmează o velară. Asta se întâmplă întotdeauna cu nazală. Când este urmată de o velară, iată ce mai bun exemplu greacă, când sunt urmată de o velară, sunt articulate și ele ca nazală velară. Prezența unei asemenea nazale velare după un E scurt, în latină, duce la închiderea lui E la I. Și de aceea îl vedem pe tingo în latină. Tingo. Și tango e altfel. Tango este altfel. Acolo este cu A. Da? Cel puțin în silabă inițială este A. După aia se mai poate închide, se poate altera dacă cunoaște în pregare. Dar în silabă inițială este A scurt, așa cum aici este S scurt, care se închide pentru din cauza lui numărul. La fel numeralul 5, iarăși ar trebui să iau un proportel și din când în când să-l îngân. Asta știți că e ceva important, nu ca să vă trezesc, nu. Și ca să vă atrag atenția că e important, aș câștiga timp. Da, să vin cu talanga de săptămâna viitoare, ca să nu mai spun mereu, acum e ceva important. Clink-clink. Faci eu așa, clink-clink sau faceți voi. Cine clinkă nu mai vină? Clink. Iată, bom. S-a votat. E așa, ca la hotel, dar clink-clink, ca la prăbătire. Deci, cling. Numeralul. Mă voi folosi din plin de numeral. O să vă fie și foarte comod să exploatați aceste exemple și vă e util pentru orice. Oricum învățați să numărați de la 1 la 10, măcar. Hai fi până la 10. Da. Măcar de la 1 până la 10, în latină și în greacă. Da? Cum vă 5. Numeralul 5. Queen. Queen que. Queen que. În latină. Pente. În greacă. Deja începeți să aveți o bucurie a recunoașterii, da? E al agnorific de-a dreptul aici. De ce? Pentru că în acest pen din greacă, vedeți echivalentul lui queen din latină, Ce v-am făcut mai înainte? Labiovelarea latinească Q poate avea în greacă orice echivalent. De data aceasta este echivalentul P. Chiar și velare. Și poate fi orice. Aici, echivalentul la violare latinești Q în greacă este P. Da? Atunci, quinque este corespondentul perfect al lui pente. Folosiți-vă de numărul 5 grecesc pentru a recompune adevăratul timbru vocalic latinesc. Este un E scurt care s-a închis la I pentru că urmează un N velar. Quin que este un N urmat de o labiovelară care este tot velar. Da? Deci, dar vin dintr-o dată în latină posibilitatea de realizare articulatorie a unei nazale velare. Este o nazală urmată de o velară, inclusiv de o labio-velară. Da? Deci, quin que are un velar care duce la închiderea lui E la I. A fost clar? Ce-a spus? Acum? Și invenția latinei cu quin que, că în lingă europeană a fost pen que. Lăsăm acum așa. Bun. Vreau doar echivalarea între latină și sau eu trebuie să o asimilare în latină. Și cu adevărat și o să nu facem o chestie așa și noi. Lăsăm la cantar așa. Și de ce al doilea apoi a devenit în greacă T? La biocantare. Păi a devenit T în cazul ăsta din cauza lui N de dinainte, că dacă nu N ar fi fost obligat... Cum l-am văzut, da, quid și T, da? E un tablou al labiovelarelor, cum arată ele în greacă. Da? Pot fi aproape orice. Când spun aproape orice, vorbesc de ansamblul dialectelor grecești. Cam așa. Am trebuit să le iau ceva sau... Deocamdată, ce vreau să vă spun, că un E scurt în latină poate deveni I, atunci, adică devine I, atunci este urmat de un N velar. Și v-am explicat ce este un N velar. Încă două situații mai am, dar amândouă sunt complicate și am nevoie de explicații. Vă atrag atenția că deocamdată mergem foarte lent, pentru că am multe de explicat. Vi le explic, le consider știute și pe măsură ce trec săptămâni, nu mai trebuie să vă spun atât de multe lucruri, dar deocamdată am nevoie de niște certitudini pe care să ne așezăm. Deci încă două situații în care E scurt se modifică în latină. Am văzut modificarea atunci când este urmat de N velar. De asemenea se modifică atunci când este urmat de L velar. L velar. Ce este un L velar? Acel L din engleză? Oarecum. Da, e mai simplu. Sau mă rog, puteți să înțelegem la ușa. Ca întotdeauna experimentăm, dacă vrem să începem, cum stăm cu fonetica. Pentru L avem o singură literă. Da? Și în li și în la. Da? Scriem cu aceeași literă. perceptibil însă că articulăm diferit li, le, pe de-o parte, la, lo, lu. Da? E altfel de l. Există nume diferite pentru aceste două articulări diferite ale lui L. L velar este acel L urmat de A, O, U. Da? Asta este un L velar. Îi se mai spune și L pinguis. E un L gras. Da? L. Pinguis? Articulează, L gras. Lo, lu, da? La, lo, lu. Inclusiv el este urmat de o consoană. Lui se opune l palatal, li, le. Este altceva, nu? Li, le. I se mai spune și l exilis, l suțire. Cum este gras, este suțire. Și acum pot să mai spun o dată ce afirmasem acum câteva minute. Un export devine O atunci când este urmat de L velar. Așa îl vedem în volo. Da? Volo. Față de velle. Radicalul este același, dar tipul de l este diferit. Velle, ați putea crede că este un l velar pentru că este urmat de o consoană fals. Da? El este palatal și de aceea se și notează cu doi dedi. Da? Deci un lucru arată să notează cu găinele. A fost clar ce am spus aici? Așteptam un răspuns entuziasm, da, sigur, pentru că abia acum vreau să fac ceva cu asta. Nu vă mai explic, da? Doar să țineți minte, ce am spus acum, în regulă, da? Un E urmat de L velar devine O. Leagă de context. Atunci este un lucru valar când e urmat de anumite foneme. Nu oricând. Da? Acum vine povestea măslinului, care este importantă. Importantă în multe feluri și nu are nimic de a face cu importurile din Grecia sau din alte locuri. Da? Noi avem măsline pe ce sau cipriotă în oraș? Din Italia. A, și din Italia avem? Da. Da, uite această antirapidă remarcă furioasă a unui grec care locuiește în București și care știe toate tavernele grecești care s-au deschis, care se pare nu se chiar foarte multe, cele de calitate. Și a observat cu duritate că cea mai nouă, la momentul respectiv, era de proastă calitate, a cerut o salată grecească și i-au pus în ea măsline cipriote. A simțit? Și după aceea a spus o teorie întreagă cum se deosebesc măslinele grecești de cele cipriote, dar aici erau substraturi multe. Da? Într-o salată grecească să fie măsline cipriote. Astrofon. Bun. Acum povestea măslinii, v-am atras atenția, da? Da, măslinului latinesc nu cipriot, dar cu legătura etimologică gamma care dispare după aceea. Dar de dragul demonstrației e bine să îl vedem pe Dinam aici. Da? Pe V. Pe V. E lai va. Vedem un E în silabă inițială. Suntem în greacă, dar cuvântul ajunge să fie împrumutat în latină. Și atunci ne interesează care este silaba inițială. Deci un E scurt în silaba inițială, urmat de L, pe care? Velar sau palatal? Velar. De ce? Pentru că urmează A. Urmează, de fapt, AI. Dar ne interesează chiar primul fonem. Este un L urmat de AI. Deci pronunțam LAI. Este un L velar. În latină, OL. Devine OL. Și mai departe, ce se întâmplă? Care este termenul latinesc? Oliva. Oliva cu I lungă. De ce este atât de important acest exemplu? Păi, întâi, foarte simplu, exemplifică regula pe care am enunțat-o mai înainte. Un S urmat de L velară devine în latină O. Dar ce vedem în termenul latinesc? Ce vedem în termenul latinesc? Oliva nu mai e deloc L velar. Este un L palatal pentru că este urmat de I. Ce s-a întâmplat mai departe? Diftongul AI s-a monoftongat în această formă I, care are legătură cu poziția non-inițială. Da? Pentru că altfel ne-am fi așteptat ca un AI să se monoftongeze într-altfel cândva în timp. Dar nefiind în poziție inițială, de fapt nici nu mai contează. A fost preluat în latină ca monoftongarea a diftongului în varianta I. Acest I face ca L precedent, inevitabil, să fie palatal. Ce avem sub ochi? O demonstrație de cronologie relativă. Da? Ne uităm la oliva și știm că este de dată mai veche ol. Modificarea lui E la O în funcție de prezența unui L velar decât monoftongarea lui AI la I. Da? Asta e cronologia relativă. Deci mai întâi a ajuns un O la I va și după da, aceea exact. Da. A fost mai bine sau mai rău? Din ce în ce mai bine. Bun! Ziua de șomană! A treilea exemplu, la care țin foarte mult. Și o să vedeți de ce. O să aștept, da? Am scris duenas pe tablă, nu i-am pus asterisc și ar trebui să știți de ce. Este un termen atestat, dar bine atestat. O să citim la un moment dat parțial sau o să încercăm să citim faimoasa inscripție cunoscută sub numele vasul lui duenas. Da? Față de acest duenos, în latina clasică, avem forma bonus. Da? Duenos este forma veche pentru ceea ce clasic devine bonus. Deci un cuvânt banal. Paranteză ar fi spus, puteți să vă și întrebați dacă acel duenos din vasul lui duenos este cu adevărat un nume sau e un cuvânt, pur și simplu. Dar poate fi și urma avem noi dobre, puteam să aibă și ei un bun, da? Un bonus, un duel. Asta o să țineți mintea. Duelos egal bonus. Puteți să vă simplificați eventual viața și să țineți mintea că în latină due devine bo. Dacă voi sunteți în stare să țineți mintea asta, bine. Due devine bo. Puteți să țineți mintea. Da? Eu vă pot ajuta sau vă pot încurca, nu știu. Mie mi se pare că e mai simplu să ține minte lucrurile care au un sens. Da, uneori explicațiile sunt așa de bine că ne împovărează viața în loc să o simplifice. Alegeți fiecare ce doriți. Oricum trebuie să țineți minte. Că vrea de vină bo, într-o formă sau alta. Cum arată lucrurile fonetic vorbind? În această succesiune due, w este sonantă. Da? Clar. W este sonantă. Puteți eventual să notați așa sau așa. Fie printr-un W, notăm această sonantă, fie printr-un W cu semn de realizare consonantică. Poate că e mai simplu, așa, vizual, cel puțin, pentru că suntem în prezența vocalei și consoanei care împreună formează sonanta. U-U. Da? Indiferent cum doriți să notați, recunoașteți că aici avem un U. W. Acest W, fie că este precedat, fie că este urmat de E, de un E scurt, modifică timbrul vocalei la O. Deci un W tinde să transforme în O pe E. Și nu o fi apucat să transforme pe E în O, păi nu e prea greu de explicat, experimentat și fiți plin de găduință față de lena articulatorie generală umană. Și să vedeți că pe lângă un W stă mai bine un P decât un E. Da? Ce mai face acel mult? Vedeți că în cazul de față este precedat de D, adică de o dentală. Tot din pricina lui M, dentala devine labială. Și iarăși dăm vina pe Sfânta Lene. U favorizează o labială și nu o dentală. Da? Deci pe lângă un U stă mai bine un B decât un D. Iată cum acest U așezat între o dentală și o vocală centrală, o vocală, iertați-mă, medială, E, modifică ambele foneme și cel care urmează și precedentul, după care dispare. După care dispare. Nici nu are ce să mai rămână acolo. Da? El și-a lăsat amprenta din plin. Da? Această amprentă puternic anterioară a lui U. Și E s-a modificat și D s-a modificat. Rezultatul este bo, fără niciun fel de U la mijloc. Asta a fost clar? Știm în ce ordine s-au petrecut aceste modificări fonetice, pentru că o inscripție pe care o să o și citim la un moment dat atestă forma duonoro. Duonoro. Una dintre inscripțiile scipionice, dintre elogiile scipionice. E primul elogiu scipionic. Și dacă mă uit bine, cred că e în pagina, prima pagina în jos. Da? Ar trebui să fie al doilea rând. Al doilea rând? Da. Da, al doilea rând. A, da, da, bine. Primul rând nu se pune pe ea altceva. Al treilea. Bun. Deci acolo vedem forma duonoro, care ne arată că mai întâi a fost modificată vocala E la O și abia după aceea, într-o fază ulterioară, atestată epigrafic, se va modifica și D la B. A fost clar? Deci tot ce v-am spus acum la povestea cu bolul a fost Da, n-am înțeles ce s-a petrecut de fapt acolo. Și cum... Deci e pe un radical verde, da? Da. Care se poate un le, o le. Altă poveste. Aia este o formă de infinitiv. Infinitiv. Și este o asimilare. Un se care devine le, da? Un dublu, da? Dar, oricum, important este e mai simplu să puneți în opoziție prezentul și conjunctivul, da? E mult mai simplu așa. Volo cu un E în radical modificat la O, pentru că este în velar. Velim la conjunctiv cu E, care rămân așa, pentru că este în palatal. A fost mai simplu. Nu era un exemplu cu infinitivul, pentru că strâna alte întrebări. Deci, volum, vedim. Da? Și n-aveți decât să vă uitați și la forma vult. Iu este tot velar, cum vă spuneam, și când este urmată de o consoană, iu este velar și vedem vult. Da? Închei vocalele scurte cu O. Două exemple. Octo. Octo. Asta e, m-am spus pe la privește și pe greșește. Octo. Evident că ne interesează prima sinonimă, octo. În greacă, octo. Conservat, așadar, o scurt în latină. Eventual, ca să nu îl vedem numai în poziție inițială, putem să mai luăm un exemplu. Aș începe cu exemplul grecesc, posis, cu omicron, posis, care înseamnă stăpân. Posis. E termenul pe care îl întâlniți în despos, care este stăpânul casei. Deci posis, stăpân. Echivalentul latinesc există, potis, îl vedem bine conservat în latina clasică și după aceea în verb, posum, potes, potes și așa mai departe. Așa, prima parte din verb este radicalul pot. Se poate transforma o în U, în latină, atunci când este urmat de nazale sau de livelar. Subliniez, se poate transforma. Da? Deci nu întotdeauna întâlnim această modificare. Există o oscilație între O și E atunci când vocala este precedată de U. De aceea voster și vester. Da? Sunt atestate ambele forme în diverse etape ale limbii latine. Deci, voster și veste. Persoana a doua pronomului, da? Pronomului persoana. Mă opresc aici, n-am terminat vocalele, las pentru săptămâna următoare vârful triunghiului. Adică a curcii la care nu este ce am văzut. Da? Ce-a făcut?